czasu i pracy, aby płyta powstała. Nasze słowa, nasza wiara, nasz hałas, nasze życie, nasza duma i serca. Ty słuchaj i orientuj, bo w praktyce się potwierdza. Ty i co, agresywnie, Krzysiu, nie? No. I codzienne spotkania moi powiernicy. Prosto z przyjaźń, która nie zniechęci, wolę zdechnąć, więc sam krocić może cię. Kurwa. Tącej przyjaźni, jeśli będziesz ich oczy. Nie no, kurwa. Za dużo chcę naraz, nie. To najcenniejszy skarb, przyjaźń, która nie zniechęci, wolę zdechnąć, więc sam. Kurwa, jebana mać. Ty na kolanach. Wszyscy popełniamy błędy, kurwa, dobra, jeszcze raz. Wiele czasu i pracy, aby płyta powstała. Nasze słowa, nasza wiara, nasz hałas, nasze życie, nasza duma i serca. Ty słuchaj i orientuj, bo w praktyce się potwierdza. Nie ją bez żalu, słuchasz kłamliwych relacji. Cyka kolejna bomba, sieją ziarno. Wreszcie to zaskoczy, z nadzieją bez żalu. Słuchasz kłamliwych relacji, nie wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć. Nieważne jak to robię, ważne, że mam więcej. Bo przecież o to chodzi, miał w tym trochę racji. Karmiony pustym światem, kurwa. Bo muszę być twardy, pełen pogardy dla tych, którzy nie trzymają gach. Został tu 10 lat. Nie wiem, to jest jakaś różnica? Jest jakaś różnica? Weź pójść do tamtego momentu. Ta melodia jest, no jest. Wiele czasu i pracy, aby płyta powstała. Nasze słowa, nasza wiara, nasz hałas, nasze życie, nasza duma i serca. Ty słuchaj i orientuj, bo w praktyce się potwierdza. Życie bardzo wiele pieprzy, nie daje, a zabiera, by pokazać, to jest lepszy. Chapsnąłem się. Uśmiechu brak na twarzy. Dobra, nienauczony marzyć, zakazy i bariery. Kurwa, mijam się. Niebezpieczny bez zapleczki, kum, kurwa. Pokazujesz, że nie pękasz, teraz zagram ci hita, orzeźwicie. Kurwa, nasz kurwa jebana mać. Wiele czasu i pracy, aby płyta powstała. Nasze słowa, nasza wiara, nasz hałas, nasze życie, nasza duma i serca. Ty słuchaj i orientuj, bo w praktyce się potwierdza.